Haló, mi van? Na most mesélj el, hogy mi volt? Illetve ami székehajó nőszemély, és elvitte, ami ki volt rakva, az 5 darab. Szerepes. Mennyi adta? 600, 3000 dinári, ami oda volt. Mennyi? 600 a darabja. 60 darabja? 600 dinári darabja. Az a kutyás asszony volt, nem? Nem a kutyás volt a cselepes, hanem a ikebanáidat adta el. Zikebanákat adta el? Igen. 600 dinári darabját. Kifizetett 3000 dinárt, ami a papírra rá volt írva. Hát akkor jó van, hogyha azt adta el, akkor rendben van, akkor biztos azért volt, lát ilyen. Az nem lehet, probléma. Akkor remeteg azért. Ha azért nem volt, akkor az tudta is meg minden, nem? Lehet akkor. Hát. Legyen. Nem, na jó, akkor semmi baj. Tessék, amazok voltak már? Amaz volt már, akinek külön az, hogy menjen? Akivel beszélté? Azt mondom, nem volt, mondtam, hogy fél óra után otthon vagyok. Ha jó, akkor majd odaír az is, nem? Talán odaír. Na hát akkor jó van. Na jó van, akkor én csinálom tovább, hogy haladjak. Na, szia!